झूम के गा रे गा रे आओ रे हो यूं ही गाते रहो हो मुस्कुराते रहो नाचो रे सब झूम के गा जब तलक रात रहे जाम रहे दिल को दीवानगी से काम रहे ओ यार तुझको मेरी यारी की कसम हमसे अब दोस्ती का नाम रहे ओ चलो अब झूम के मस्ती में ये गाओ रे आओ रे यूं ही गाते रहो नाचो रे सब झूम के गाओ रे प्यार मिल जाए तो है दुनिया हसी हाँ प्यार के जैसा नशा कोई नहीं प्यार ले जाए जहाँ जाऊँ वहीं प्यार तुझको मिलेगा यार यहीं चलो अब घूम के गलियों में ये गाओ रे आओ रे झूम के गा